Gelsen ne güzel, görsen ne güzel, bak yollarına gülsel gün. Güz bitti bize yaz geldi, ne sen aç kollarını ben geldim. Yüzüne gözüne kışına sözüne kandım. Sağımı solumu elimi yolumu şaştım. Yaklaşınca ateşe yandım. Sönmüyorsa yangın mesul değilim. Ya Rabbim Mevlam, o nasıl bir endam yaratmış, aklım onda kaldı. Tarifsiz hali var, o bakışlar yakışlar, bıraktı sevdamı. Gelsen ne güzel, görsen ne güzel, bak yol gülserdi. Güz bitti bize yaz geldi, ne sen aç kollarını ben geldim. Gelsen ne güzel, görsen ne güzel, seni her şeyden çok sevdim. Ah biri görsen sen de sevsen, bundan başka yok derdim. Yüzüne gözüne kışına sözüne kandım. Yanına yaklaşınca ateşe yandım. Sönmüyorsa yangın mesul değilim. Ya Rabbim Mevlam, o nasıl bir endam yaratmış, aklım onda kaldı. Tarifsiz hali var, o bakışlar yakışlar, bıraktı sevdamı. Gelsen ne güzel, görsen ne güzel, bak yollarına gülserdi. Güz bitti bize yaz geldi, ne sen aç kollarını ben geldim. Gelsen ne güzel, görsen ne güzel, seni her şeyden çok sevdim. Ah biri görsen sen de sevsen, bundan başka yok derdim. Sen ne güzel, bak yollarına gülserdim. Güz bitti bize yaz geldi, ne sen aç kollarını ben geldim. Gelsen ne güzel, görsen ne güzel, seni her şeyden çok sevdim. Ah biri görsen sen de sevsen, bundan başka yok derdim. Gelsen ne güzel, görsen ne güzel, bak yollarına.